To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 grudnia. Zbliża się właśnie godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sanepid potwierdził w Polsce pierwszy przypadek wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Trwa napór migrantów na granicy od strony Białorusi. Minionej doby odnotowano kilka poważnych incydentów. W Brukseli zaczął się unijny szczyt. Wśród jego tematów wysokie ceny energii. Katowicki sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu Omikron koronawirusa w Polsce. Poinformował w Sejmie podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister Waldemar Kraska. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesoto. Jak poinformował resort, pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. Tymczasem pandemia, jak wynika z dzisiejszych statystyk, powoli słabnie. W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Polsce 22 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 600 osób. Jednocześnie dziś rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Barbara Góra. Minister Adam Niedzielski powiedział, że dane epidemiczne świadczą o stopniowym przechodzeniu czwartej fali pandemii. To jest blisko już 20% mniej niż było tydzień temu. Widzimy nawet, że to nie tylko kontynuacja spadków z tygodnia na tydzień, ale to jest cały czas spadek, który ma coraz większą dynamikę. Minister zachęcał rodziców do szczepienia dzieci przeciw COVID-19. Szef resortu zdrowia podkreślił, że obecnie ryzyko zachorowania dzieci jest znacznie większe niż na początku pandemii. Mogliśmy mieć takie poczucie, że przypadki dolegliwego przechodzenia COVID-u przez dzieci były naprawdę sporadyczne. To w tej chwili niestety już tak nie jest. Dotychczas na szczepienie zarejestrowano 135 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Barbara Góra, Polskie Radio. Wciąż utrzymuje się napór migrantów na polską granicę. Straż Graniczna odnotowała minionej doby ponad 70 prób nielegalnego dostania się do naszego kraju. Rzeczniczka straży Anna Michalska informuje, że do prób forsowania granicy dochodziło w Czeremsze i w kilku innych miejscach. Odnotowaliśmy również próby przekroczenia granicy na odcinkach w Mielniku, w Nowym Dworze i w Narewce. W Nowym Dworze i w Narewce grupa 11-20-osobowa próbowały przekroczyć granicę, ale na widok patroli polskich służb wycofywały się w głąb Białorusi. Na tych odcinkach trzech odnotowaliśmy kilka uszkodzeń koncertiny, które miejsce te były prawdopodobnie przygotowywane pod nielegalne przekroczenie granicy. W listopadzie było prawie 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, a od początku roku ponad 38 tysięcy. Szerzej o sytuacji na granicy piszemy na portalu polskieradio24.pl. Tam znajdą Państwo m.in. wywiad z porucznik Anną Michalską, która opowiada o codziennej pracy funkcjonariuszy. Sytuacja na Białorusi i wykorzystywanie migrantów przez reżim w Mińsku do ataku na Unię to jeden z tematów szczytu, który rozpoczął się przed południem w Brukseli. Przywódcy 27 krajów mają też rozmawiać o wysokich cenach energii, działaniach Rosji i koordynacji walki z pandemią. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, a na miejscu jest Beata Płomecka. Dyplomaci nazywają ten szczyt maratonem, bo ważnych tematów jest dużo jak na jeden dzień. Po dyskusji o koordynacji działań covidowych europejscy przywódcy będą rozmawiać o rosnących cenach energii. Agresywne działania Rosji, ten temat będzie omówiony podczas obiadu i ta część będzie utajniona. Na sali będą tylko przywódcy bez komórek. Dyskusja będzie dotyczyć sankcji wobec Moskwy, która zacieśnia pętlę wokół Ukrainy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Mamy rozbieżności zdań z niektórymi państwami Europy Zachodniej, jednak jestem optymistą co do możliwości wypracowania wspólnych konkluzji, zaznaczenia, że będziemy reagowali w sytuacji militarnej agresji na Ukrainę. Polska uważa, że należy już uzgodnić sankcje, by Unia była przygotowana, ale inne państwa jak Francja, Niemcy, Włochy czy Hiszpania uważają, że jest na to za wcześnie i że najpierw należy rozmawiać z Rosją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz krótko inna informacja. Od 20 grudnia do 9 stycznia w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach przywrócony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy, poinformowało kilkanaście minut temu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Trzy zastępy Straży Pożarnej z Warmii i Mazur uczestniczą w gaszeniu pożaru składowiska tekstyliów w Kamieńcu w województwie pomorskim. To trzeci pożar tego składowiska w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jak informuje młodszy brygadier Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Straży w Olsztynie, akcja trwa od wczoraj. Na miejsce zdarzenia udały się trzy zastępy z Komendy Miejskiej w Olsztynie, Elblągu oraz z Komendy Powiatowej w Ostródzie. Skład: dwie pompy wysokiej wydajności do pompowania i tłoczenia wody oraz samochody gaśnicze. Działania polegają na przeprowadzeniu magistrali wodnej z rzeki, z której zasilana jest woda na palące się składowisko. Na miejscu jest ponad 60 strażaków. Na koniec jeszcze zaglądamy do Warszawy. Minister rodziny Marlena Maląg odebrała z rąk harcerzy betlejemskie światło pokoju. Szefowa resortu zaznaczyła, że to światełko nadziei, które jest teraz bardzo potrzebne. Żyjemy w bardzo trudnym czasie, walczymy z epidemią koronawirusa, bronimy wschodniej granicy Polski, Unii Europejskiej, właściwie granicy wschodniej flanki NATO. Czas wyjątkowo trudny, ale wyjątkowo mobilizujący nas. Ta nadzieja jest potrzebna. Zastępca naczelnika ZKP, harcmistrz Jarosław Janas, przypomniał, że w tym roku betlejemskie światło pokoju nieprzypadkowo nazwane zostało światłem nadziei. Dużo nadziei nam potrzeba i niech to światło nadziei nam płonie i pozwala rozwiązywać trudne problemy w tych trudnych czasach. Betlejemskie światło pokoju od 1991 roku organizuje Związek Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z tradycją ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. Przekazanie światła odbywa się naprzemiennie, raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światło dalej na wschód. Do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód, do Niemiec, a także na północ, do Szwecji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszędzie zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i północnym zachodzie. Prawie w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Intensywniej popada na południu. Od 5 stopni na Opolszczyźnie do 8 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sam możesz stuningować kompa. Kupisz nową kartę, odkręcisz obudowę, to kilka śrubek. Rozłączysz złącze, a jak się okaże, że procek... Procek, potem chyba jeszcze RAM i mam prawie... Prawie, tylko wygooglasz tutorial takiego sprzętowca w sieci. Sklonujesz dysk z systemem, usuniesz pewne partycje i to prawie... Prawie, człeniu, jak to jest prawie, to ja wolę wszystko. Jadę do MediaMarkt po świeżego laptopa z szybkim SSD, przyjaznego, bezpiecznego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt, tu wszystko działa dla Ciebie. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Wsiądź do rakiety, usiądź wygodnie i odpal motor. Posłuchaj, jak pracują dysze, tłoki, klapy, miechy, druty i blachy. Wznieś się na orbitę okołoziemską i leć w nieznane. Czas na przygody roślin, zwierząt i muzykantów planety Ziemia w brzmieniach ludowych melodii kielecczyzny. Nowa płyta kultowej kapeli Tęgie Chłopy dla całej rodziny. Rakieta, dostępna na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Dobry wieczór. Dobry wieczór? Co ja powiedziałem właśnie? Ale już jest po południu, to prawie dobry wieczór. Łukasz Cichański, dzień dobry, witam państwa. Ja się z przyzwyczajenia już tak witam, bo najczęściej jednak wieczorem tutaj jestem w Trójce. Proszę państwa, nasza tonacja, czyli gramy po polsku, gramy polskich artystów, starych i młodych. Zaczniemy od tych w średnim wieku, żeby było tak coś po środku. Potem ktoś odrobinę starszy, a potem dużo młodych będzie, żeby zakończyć na starszych znowu. Taki jest plan na dzisiaj. Łukasz.Cichański@polskieradio.pl, kontakt ze mną. Zaczniemy instrumentalnie, to oczywiście nasz krajowy, wspaniały skrzypek Jelonek Michał i proszę bardzo, Jelonku Michale, graj nam tutaj wspaniale. Dzisiejszy program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą jest Małgorzata Łukowska, a ja jestem Łukasz Cichański. Dzień dobry.

wiedział to, co wiem. Gdybym wiedział to, co wiem. Gdybym wiedział to, co wiem. Rok 2000, płyta Melasa. Stamtąd pochodzi utwór Gdybym wiedział to, co wiem. To Kazik w Trójce oczywiście. Proszę Państwa, zachęcam do wysyłania swoich płyt i swojej twórczości albo na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To drogą wave'owo mp3-kową wraz z opisem swojego zespołu albo solowych dokonań. Albo tutaj do nas na 357, Myśliwiecką 357 do Trójki. Dlatego, że program Nasza Tonacja opiera się też o debiutantów właśnie. O twórczość ludzi, którzy nie mogą znaleźć ujścia nigdzie, to my właśnie zapraszamy, dlatego że ktoś nie ma kontraktu z wytwórnią, na przykład tego nie chcą grać w radiu, albo z jakichś innych powodów, to zapraszamy właśnie, zapraszamy. Debiutantka teraz na naszej antenie, pani Kasia Walas w utworze Zegar. Pani Kasia Walas to wokalistka, autorka tekstów, laureatka wielu konkursów, została też wyróżniona w szansie na sukces. Od tego momentu postanowiła, aby oprócz śpiewania w zespole coverowym, podjąć działania w kierunku powstania jej debiutanckiego singla, który właśnie za chwilę wybrzmi. Utwór Zegar opowiada o tym, jak bardzo zakłamane jest życie celebrytów na Instagramie. Coś, o czym opowiadam od wielu lat, że za każdym zdjęciem na Instagramie stoi historia, której nie widać, czas poświęcony, sztab ludzi i pieniądze, których nie widać, albo wręcz widać aż za bardzo pieniądze, których tam tak naprawdę nie ma. Trochę o tym właśnie debiutancki utwór Kasi Walas jest. To Zegar w Trójce. Siedzisz w pokoju znów samotna, wpatrzona ślepo w bezruchu twarz. Ile to jeszcze będziesz kłamać, że ci tak dobrze, że to twój czas. Wielce szanowna ma kochana, wciąż też udawać, że to jest gra. Do czego jest ci naprawdę brak? To proste życie zamiast wykrać. Zegar tyka, muzyka z głośnika. Kasia Walas, utwór Zegar, debiut. W tekście czasem słychać pewną naiwność i fakt, że jest to debiutancka twórczość, ale trzymam kciuki za rozwój kariery. No i przypominam, że jeżeli państwo albo znają, albo sami parają się tworzeniem muzyki, zachęcam do zasyłania twórczości, bo może znajdzie ona miejsce właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w programie Nasza Tonacja i nie tylko. Mamy teraz kolejny utwór pani Ania Pham. Ania Pham, artystka o wietnamskich korzeniach, która funkcjonuje w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie jako Anna Pham podłoga Music, pani o wietnamskich korzeniach, tworząca po polsku. Utwór, którego teraz posłuchamy, to oczywiście Jaka jest ziemia. No, miałem takiego kolegę kiedyś, znaczy dalej mam, który opowiadał metodą aproposa, podprowadzał utwory w radiu i mówił, że o, dzisiaj mecz piłki nożnej, piłka jest okrągła, ziemia też jest okrągła, w takim razie Michael Jackson, We Are The World. To było właśnie ten sposób na Michała, mój taki kolega, metoda aproposa. Ale tutaj mamy zgoła inną sytuację, bo płaska jest ziemia, tak twierdzi przynajmniej Ania Pham w swoim utworze tak właśnie zatytułowanym. Posłuchajmy tego zatem. Płaska ziemia, pani Ania Pham. Jak to omawia Titus z Acid Drinkers? Pasuje? No mam nadzieję, że tak. Program Trzeci Polskiego Radia z państwem 27 minut po południu. I zaglądamy teraz do twórczości Dawida Podsiadły, który wydał album Leśna Muzyka Live, czyli na żywo. 3 grudnia ten album miał premierę i z niego posłuchamy teraz kilku utworów, albowiem doskonale Państwu znane z anteny Trójki dzieła liryczno-muzyczne zostały tutaj ubrane w formę na żywo. Najpierw utwór Trofea, właśnie z leśnego grania, z leśnej muzyki. Muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Miał bite palmy, przeżył czas, po sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp, słowem uznania wytrelewy kończ chust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych chwyt, wyjadę w końcu stąd. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie ma mnie, to dzięki temu w kamienicy nie mszą. Codziennie słyszę znów, coś wygrałeś. Zaraz braknie miejsca na kolejny diament. Tak psujesz mnie, psujesz mnie. Anonimu smak czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęsknął wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. Kraj nad Wisłą, każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie mam mnie, to dzięki temu mogę na stary rower wsiąść. Zamieszkać w kamienicy nie myślą. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę. Leśna muzyka, czyli Dawid Podsiadło na żywo, utwór Trofea, tego wysłuchaliśmy. Przypomnę, ten album ukazał się niecałe 2 tygodnie temu, 3 grudnia. Zatem teraz w Trójce, ponieważ jest to nasza donacja, gramy po polsku, gramy nowości i młodych artystów, to Pastempomat, też doskonale Państwu znany z anteny Trójki, tutaj w wersji na żywo, prosto z lasu, z krzaków, między kniejami zagrany przez Dawida Podsiadłę. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca. Wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sens. Proszę, dowiedz się, czemu odnajdę swój pastempomat bieg. Proszę, dowiedz się, czemu jest mi tutaj już tak źle. Krzywdzisz mnie już minocą, łatwiej mi to przyznać jest. Proszę, dowiedz się, czemu brawo, brawo, brawo, Pastempomat na żywo z albumu Leśna Muzyka. To pan Dawid Podsiadło w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 13. Program Nasza Tonacja TRF w najlepsze. Zacząłem dostawać pierwsze wiadomości od państwa, którzy tworzą muzykę, albo, znaczy pierwsze dzisiaj. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Proszę wysyłać, można też fizycznie nośniki do nas do Trójki wysyłać. Posłuchamy sobie tego. Tymczasem ostatni utwór z Leśnej Muzyki, Małomiasteczkowy. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielki styl, atakują twoje ulice. Wisiłem sobie ciebie, gdy śpiewałem różne pod prysznicem. To mój małomiasteczkowy hit, małomiasteczkowe słowa, mój małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno nie bardziej niż dzisiaj. Wszyscy! Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, wziąłem na siłownię strój. Wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Tu ciebie nie zachwycę to nic, ale spójrzmy mnie, że na dole nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i knepnięcia bark. Przychodzę ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że na promieniowanym świeci trzeba stąd wyjechać po strach, to wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Program Trzeci Polskiego Radia zaprezentował Państwu właśnie w programie Nasza Tonacja twórczość live z albumu Leśna Muzyka pana Dawida Podsiadły. Zatem jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie zapoznać się bliżej, to można śmiało, na pewno będziemy do tego albumu wracali. Teraz wracamy z kolei do albumu Wszystkie oblicza Jana Borysewicza, nowe wykonanie utworu Wciąż bardziej obcy. Wszystkie oblicza Jana Borysewicza, album wydany z okazji 50 lat twórczości Jana Borysewicza. Wciąż bardziej obcy. To wybrzmiało w Trójce, a przed nami utwór napisany przez duet Ome z Maćkiem Januszką na wokalu. To utwór Elektryczny głos, utwór, do którego tekst napisał sam Tomasz Beksiński, przychodząc na próby zespołu Ome. Trudny tekst, do którego panowie mieli naprawdę poważną zagadkę, jak dobrać muzykę, ale się udało. Elektryczny głos Tomasza Beksińskiego ubrany w wokal Maćka Januszki. Światła miast, pogoń aut, neon znak, co pali wzroki, myli mi trop. To świat, co mnie powala na dno. Krąży wzrok, biegnie myśl, nie rozumiem z tego nic i nie chcę nic dać. To świat, co mi nie daje swych szans. Świat, co mnie powala na dno. świat, co mi nie daje swych szans. Tekst Tomasza Beksińskiego, ponadczasowy. Elektryczny głos, Ome i Maciej Januszko. Przed nami występ teraz antenowy w Trójce solowego projektu Tomasza Solnicy, czyli świetnego polskiego basisty, który grał w zespole Mech między innymi. W zespole Mech tym po reaktywacji oczywiście. I kolega Solnica, pseudonim operacyjny Sulu, założył solowy projekt, albo sulowy projekt, jak kto woli, zatytułowany, noszący nazwę Magneto. I oni nagrali kilka utworów, jeden z nich można znaleźć na YouTube. Bardzo mnie cieszy, jak wejdę na, znajdę sobie na YouTube ten utwór, Zaminowany, i widzę pierwszy komentarz, a ja to w Trójce usłyszałem. Także bardzo proszę, można wchodzić i komentować panom pod Zaminowanym, gdzie państwo usłyszeli ten utwór po raz pierwszy. Zatem dynamikę teraz podnosimy w naszej tonacji w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeszcze 9 minut pozostało do 13. No to co, grajcie panowie z Magneto, to Zaminowany. Rzeka ludzi z nami.